A Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koalicja Obywatelska ma już kandydata na prezydenta, PiS ma go zaprezentować dziś. Krwi jest coraz mniej, pracownicy stacji z całej Polski apelują o pomoc. Gmina Choroszcz wspomoże swoich mieszkańców, dostarczając im darmowy opał. Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Wygrał prawybory, w których rywalizował z szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim. Rafał Trzaskowski! Zwycięzca powiedział, że prawybory dały mu dużo energii, determinacji i odwagi do tego, żeby wygrać z PiS-em. Prawybory dały coś jeszcze. Ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Media są w tej chwili pełne komentarzy. PiS z prawyborami miał swój chocholi taniec, no a Platforma przyszła, powiedziała, zrobiła, pozamiatała. Mówi politolog Wojciech Mościbrocki. Sondaże największe szanse na zwycięstwo dają Rafałowi Trzaskowskiemu. Rafale, gratuluję. Radosław Sikorski obiecał mu już pełne wsparcie. Walcz, walcz, walcz! I wygraj! Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Po południu w Krakowie prezes PiS przedstawi kandydata partii w zbliżających się wyborach prezydenckich. Zapotrzebowanie na krew w listopadzie jest większe, a dawców odwiedzających centra krwiodawstwa zauważalnie mniej. To sytuacja powtarzająca się w sezonie jesienno-zimowym, mówi Bartosz Szustkiewicz z Białostockiego Centrum Krwiodawstwa. Mamy do czynienia z sezonem infekcyjnym i owszem, wpływa to na zmniejszenie ilości dawców. Staramy się docierać do nich, zapraszamy. Na razie nie ma zagrożenia przekładania planowych zabiegów w związku z mniejszą ilością zapasów krwi. Gmina Choroszcz wspomoże swoich mieszkańców, dostarczając im darmowy opał. Drewno pochodzące z wycinek pod samorządowe inwestycje trafi do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, mówi burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Prowadzimy różne inwestycje na terenie gminy Choroszcz. Czasami trzeba wyciąć gdzieś to drzewo, które jest utrudnieniem. My to drzewo zbieramy i w okresie teraz jesiennym przygotowujemy, aby można było rozdać je najbardziej potrzebującym. Pocięte i przygotowane drewno od jutra będzie rozwożone do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Uczestnicy szczytu COP29 w Azerbejdżanie zatwierdzili porozumienie klimatyczne. Do 300 miliardów dolarów zwiększono kwotę wsparcia biedniejszych krajów w transformacji energetycznej. Porozumienie zostało odrzucone przez kraje najbardziej narażone na skutki zmian klimatycznych. Natomiast wysłannik Unii Europejskiej do spraw klimatu Wopke Hoekstra przekonywał, że COP29 zostanie zapamiętany jako początek nowej ery w finansowaniu klimatu. Wszyscy byliśmy tu przez te ostatnich kilka dni, więc wszyscy wiemy, jak bardzo, bardzo było to trudne. Mimo to uważamy, że dzisiejszy wynik jest naprawdę wyjątkowo ważny. Żyjemy w czasach naprawdę trudnych geopolitycznie i nie powinniśmy mieć złudzeń, że będzie lepiej. Zatem zawarcie tej umowy jest naprawdę wyjątkowe. So sealing a deal truly is exceptional. Przedstawiciele prawie 200 krajów porozumieli się po 2 tygodniach negocjacji. Klimat. Jakość powietrza w niemal całej Polsce jest bardzo dobra albo dobra. Jedynie stacja pomiarowa w Inowrocławiu wskazuje jakość dostateczną. Udział prądu z odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej wynosi 42%. Zaleca się ograniczenie zużycia prądu między 18 a 21, ponieważ wtedy udział OZE będzie najmniejszy, a ceny prądu najwyższe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Lecha Poznań imponują w PKO Ekstraklasie. Po wygranej 5-2 z warszawską Legią kolejkę wcześniej, teraz pokonali u siebie GKS Katowice 2-0. Zaprzyjaźniony z Trójką trener gości Rafał Górak po meczu komplementował rywali. Przyszło nam się mierzyć, moim zdaniem, z zespołem, który prezentuje poziom piłki europejskiej. Lech gra naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mierzyliśmy się z drużynami, które reprezentują nas jeszcze w europejskich pucharach i akurat nie to drużyna z Poznania dla mnie bez wątpienia jest w najlepszej dyspozycji. To dla nas bardzo cenna lekcja i udany wieczór, mimo że punktów nie zawozimy do Katowic i nie mamy z tego meczu żadnej korzyści punktowej. Mamy wiele korzyści z obserwacji z tego, z kim przychodzi nam się w Ekstraklasie po prostu mierzyć. Mówił Rafał Górak. Wczoraj jeszcze 2 mecze. Wspomniana Legia w bólach 3-2 ograła w Warszawie Krakowie. Pogoń Szczecin na luzie 3-0 wypunktowała w Gdańsku Lechię. Tottenham 4-0 w Premier League mistrza kraju Manchester City. To na jego terenie. Dawno tego w Premier League nie grali. Dużo łatwiej zrozumieć domową wygraną 3-0 Arsenalu z Nottingham i wyjazdową Chelsea 2-1 z Leicester. To była dobra sobota dla ekip z Londynu. Gorsza dla kibiców Barcelony. Blaugrana wpadła w dołek w La Liga. Po porażce z Realem Sociedad teraz tylko po 2 zremisowała na wyjeździe z Celtą Vigo. Na osłodę dla polskich fanów Blaugrany gol Roberta Lewandowskiego, już 15 w tym sezonie w rozgrywkach o Mistrzostwo Hiszpanii. Seria remis po 1 w hitowym starciu Milanu z Juventusem i wyjazdowa wygrana Interu aż 5-0 z Weroną. Całą drugą połowę w trykocie Nerazzurrich rozegrał Piotr Zieliński. Dużo piłki, teraz siatkówka, najpierw w kobiecym wydaniu. W meczu kolejki w Tauron Lidze deweloper z Rzeszów przegrał 1-3 z ŁKS-em Łódź. Sokół Mogilno, który z kolei przegrywa na potęgę, tym razem po tiebreaku pokonał mistrzynię kraju Chemika Police. Z mistrzowskiego składu pod Szczecinem pozostały jedynie wspomnienia. U panów w plus lidze Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1 grała Barkom Karzany Lwów, tak jak PGS Krabbeł-Chatów GKS Katowice, a Julia Walczyk-Klimaszyk wywalczyła trzecią lokatę w Pucharze Świata Flory Cistek w Tunisie. Tu stawiamy kropkę. Sport wróci na naszą antenę serwisowo po 15, po 17 w dłuższej formie w trzeciej stronie medalu. Naszym gościem będzie m.in. legenda polskiego futbolu Dariusz Dziekanowski. Zapraszamy wspólnie z Adamem Maleckim. Dziś przejaśnienia. Na zachodzie opady śniegu od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie będzie gołoleć. 2 stopnie na wschodzie, 5 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Na dobre pobudki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsi węgle, na leśnie, na kocham cię stale, śnie, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tak dalej, tak dalej, śnieg. I tak, tak, Franku Poranku, Anna Maria Jopek, Jeremi Przybora z Kabaretu Starszych Panów. Zapamiętajcie sobie te szyldy, te nazwy, te nazwiska, bo warto. No i o czym śpiewali? No i o tym, co nam spadło z nieba, zdaje się, w całej Polsce. Na całej połaci śnieg. Pierwsze w tym roku to takie przyjemności śnieżne, białe, puchata pierzynka, która przykryła cały nasz świat, a przynajmniej ten skrawek świata, który na przykład ja uznaję za swój. Tak przynajmniej na chwilę. Zawsze na ten moment czekam, no i cieszę się jak kto? Jak śnieg spadnie. I jak dziecko, kiedy te śnieżynki i ta puchata pierzynka otuli skrawek naszego świata. Amanda jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym dla ciebie jest śnieg? Śnieg to jest taki No, biały puszek. Oczywiście z daleka wygląda jak puszek, a z bliska jest bardzo zimny, jeżeli się nie ma rękawiczek, ale dla mnie to jest po prostu białe szczęście, ponieważ śnieg jest moim zdaniem jednym z najpiękniejszych zjawisk świata i po prostu kocham śnieg. Ojej, to i to mamy wspólne ze sobą. A dlaczego dorośli tak często zatracili już zdolność do tej wielkiej dziecięcej radości, kiedy spada śnieg? Na pewno jednym z powodów jest to, że mamy rodzice albo dorośli mają dużo pracy i wtedy nie zauważają takich małych rzeczy, które się wokół nas dzieją, na przykład jak dzieci się cieszą, jak dostaną na przykład pizzę na obiad, a dorośli po prostu będą mieli takie, no dobrze, pizza, fajnie, no i następny dzień. Aha, a szkoda, co? No. Dużo jest tych okazji do radości? Dużo. Każdego dnia? Generalnie to jeżeli samemu myślimy o tym, że wszystko by było takie super, no to bardzo dużo rzeczy się można znaleźć. Ja mam nadzieję teraz, że z radością rozwiążesz naszą zagadkę. Zatem podpowiedź numer 1. W tej chińskiej bohaterce naszej zagadki w ogóle, ale to w ogóle nie używa się mleka krowiego, ani jego przetworów. Nawet 95% tamtejszej ludności boryka się bowiem z genetyczną nietolerancją, wiesz czego? Laktozy, brawo! W austriackiej, oczywiście bohaterce naszej zagadki, powstaje coś, co nazywa się sznyclem wiedeńskim. Nazwa ta chroniona jest prawem, lubisz? Chyba lubię. A carpaccio, wiesz co to takiego jest, carpaccio? I to jest takie danie na pewno, tylko nie pamiętam z czego, ale... To właśnie ono po raz pierwszy powstało w bohaterce naszej zagadki w Wenecji w roku 1950. Ja już wiem. No, co to takiego jest? W sensie nie wiem, jaka jest zagadka, ale carpaccio to jest takie włoskie szarpane mięso, ja wiem. To są takie krojone bardzo delikatnie, tak, w takie plastereczki. I to jest carpaccio. Wymyślił je słynny restaurator Giuseppe Cipriani. W tajskiej bohaterce naszej zagadki, ale tej na wolnym powietrzu, robi się bambo cooking, czyli gotowane w garnku, zrobionym z pnia bambusa. Młodego bambusa. Brawo. Dusi się tam mięso, matko, jestem weganką. Albo ser tofu, to już lepiej. Razem z warzywami, kwiatami, bananowca, przyprawami. Już coś ci świta w głowie? No może trochę. To jeszcze bohaterka naszej zagadki San Francisco. Najczęściej przyrządzimy tam gorącą i gęstą zupę z ryb i skorupiaków z dodatkiem mleka, podawaną w okrągłym bochenku chleba na zakwasie. No, ja mam kiedyś takie coś, tylko to była chyba żurek. Dobre, co? To jeszcze Estonia będzie? Może być? W bohaterce naszej zagadki Estończycy przygotowują drożdżówki z cynamonem, panienko. Z makiem, z malinami, z borówkami lub też na słono, ze szpinakiem i cebulą. Co ty na to? Bardzo pyszne. A dla bardziej wymagającego słuchacza, proszę bardzo, mamy rolady czekoladowe wypełnione kremową śmietaną, słodkie eklerki, tuletesku się nazywają, albo torciki na bazie śmietany i żelatyny. To powiem jeszcze tak, każdy z nas ma ją w swoim domu. Każdy z nas wiele razy codziennie ją odwiedza. To właśnie w niej przepięknie pachnie czym? Daniami jakimi? No tak, jedzeniem. Zwłaszcza wtedy, kiedy rodzice przygotowują dla nas na przykład przepyszny, niedzielny obiad. Amanda stawia na? Kuchnia. Po raz drugi? Tak. A po raz trzeci? Tak. Kupione. A pani Irena Kwiatkowska? Patelni, garnków i talerzy. Świat zaczarowany. Bo pokój ten to królestwo naszej mamy. No i cóż na to, pani Amanda? No to chyba kuchnia. A ja bym powiedziała bez chyba, na pewno kuchnia. Czy pani Amanda może zaśpiewać sobie fanfary? Tam, tam, tam, tam. Och, jak czyściutko i pięknie. To ja zaproszę teraz państwa do tańca, ale będzie to bardzo smakowity taniec z filmu Ratatouille. Sous-titrage Société Radio-Canada. Dzień dobry. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Dwie panie w naszym studiu jeszcze są zagadkowe, ale za chwilę odkryjemy karty i będziecie doskonale wiedzieli, kto teraz ze mną tutaj jest. A jest, uwaga, to nazwisko może wam bardzo dużo powiedzieć. Dorota Gellner, pani, która napisała dla was, dla dzieci, tyle pięknych wierszy. I jak czytacie poezję, czytacie wiersze, to spróbujcie zapamiętać, kto te wiersze napisał. Tym razem napisała pani Dorota książkę Tyci, Tyci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i wszystkim przesyłam Tycie, Tyciuteńkie pozdrowienia. Jest z nami także mamy Tyciu, Tyciuteńkich słuchaczy, mamy także ogromnych słuchaczy, więc proszę tych pozdrowień dużo, pani Doroto. Tak, dużo, dużo i dla małych, i dla dużych, bo ci duzi też byli kiedyś mali. I być może jeszcze mają tego dzieciaka w sobie, mam nadzieję, bo to bardzo ważna sprawa. Jest z nami pani Katarzyna Humeniuk z Zespołu Programowego Instytutu Książki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. To teraz będzie niespodzianka. Tyci, tyci, luli, luli. Śpi maluszek, ma na główce śmieszny puszek. Czasem płacze, czasem siusia, skarb mamusi i tatusia. Cichuteńko, na paluszkach przyszli goście do maluszka. Dziadziuś, babcia, kuzyneczka zaglądają do łóżeczka. Nagle woła kuzyneczka: czy to dzidziuś, czy laleczka? Taki mały, tyci, tyci, cały świat się nim zachwyci. Tak, tak, mówią siostra z bratem. On się też zachwyci światem. Pani Doroto, pani prawie wyrecytowała ten wiersz na pamięć. Tak, ja bardzo wiele swoich wierszy znam na pamięć, szczególnie tych, które często mówię na spotkaniach z dziećmi. Nosi pani te wiersze w głowie czy w sercu? Oczywiście, że w sercu. Pani Doroto, czym jest książka Tyci, Tyci, która trafi do maleńkiego człowieka, do tego świeżego, bardzo niewinnego świata, który dopiero pojawia się u nas, między nami? Ta książka jest dla mnie bardzo ważna i jest dla mnie wielkim wyróżnieniem właśnie to, że poproszono mnie o napisanie jej. I jest to dla mnie niesamowite zupełnie przeżycie właśnie, kiedy myślę, że tyle maluszków przychodzących na świat otrzyma tę książeczkę i to będzie jakby ich pierwsze zetknięcie z taką lekturą dziecięcą. Dzieci zazwyczaj czytają powieści, opowiadania z poezją. Jest trochę inaczej. Dlaczego warto, aby dziecko od pierwszych chwil mogło słuchać poezji? Ja myślę, że to jest bardzo ważne. W poezji jest przede wszystkim rym i rytm. I dla mnie to jest coś takiego jak piosenka. No jestem też autorką tekstów piosenek. I myślę, że to dziecko, które kiedyś stykało się z poezją w kołysankach przede wszystkim, no teraz może się zetknąć z wierszem. A wiadomo, że tekst rymowany o wiele łatwiej wpada w ucho, łatwiej dziecku zapamiętać, oczywiście jak już będzie troszkę starsze, i też uczyć się na pamięć, bo wiadomo, że dzieci dopowiadają końcówki, prawda, dopowiadają rymy i o wiele, wiele łatwiej zapamiętują tekst rymowany niż tekst pisany prozą. Pani Kasiu, czytaj dziecku od narodzin, to jest hasło waszej kampanii. Dlaczego to jest takie ważne, aby czytać dziecku, które jeszcze nie zna liter, przecież jeszcze nie zna słów? Poza biciem serca swojej mamy nie potrafi rozpoznać zbyt wiele spraw tego świata. A my siadamy i czytamy, i to poezję czytamy. Tak, poprzez kampanię Mała Książka, Wielki Człowiek chcemy przekonać rodziców i opiekunów, że czytanie jest niesłychanie ważne już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Wtedy mózg dziecka rozwija się najbardziej intensywnie. Czytanie ten rozwój bardzo stymuluje i przyspiesza. Oprócz funkcji poznawczych, rozwoju intelektu, mowy... Przepraszam, przepraszam, bo nas słuchają także dzieci 3-4-letnie, 5-letnie, bardzo mądre, bardzo inteligentne, ale być może nie wiedzą, co to są funkcje poznawcze. To są te możliwości, które macie w swoim sercu, w swojej głowie, aby zrozumieć to, co dorosły świat wam daje. Na przykład teraz daję wam książkę Tyci, Tyci. A intelekt, no wiecie, to jest to, jak fantastycznie pracuje wasz mózg i jak potraficie świeżo, mądrze myśleć o tym, co się wam w życiu przytrafia. Ale czytanie wpływa również na rozwój emocjonalny dziecka. Przede wszystkim buduje bardzo silną więź między rodzicem a dzieckiem. Dziecko oczywiście nie rozumie znaczenia ani sensu czytanych mu słów, ale czuje bliskość, ciepły i kojący głos i czuje się po prostu bezpiecznie. To ja już wiem, jak spuentuję tę naszą króciutką, ale myślę bardzo ważną rozmowę. Kiedyś zawędrowałam do przedszkola i zapytałam dzieci, czym jest książka i do czego książka jest potrzebna małemu dziecku. I 3-letni człowiek powiedział mi, książka jest do pitulania, bo jak mama czyta, to pitula. I tyci, tyci również jest do pitulania. Książka Tyci Cyci przekazywana jest dzieciom i rodzicom w ponad 320 szpitalach na oddziałach położniczych w całej Polsce w ramach kampanii Mała Książka, Wielki Człowiek. Pani Kasiu, ja też mam puentę. Bardzo jestem ciekawa, jaką? Kiedy dziecko płacze, kiedy dziecku źle, pochyl się nad dzieckiem, mocno przytul je. Audycja dofinansowana ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To powiem wam jeszcze, że zostały rozdane nagrody imienia Ferdynanda, tadam, wspaniałego. A laureatami w tym roku została Ewa Solarz i Robert Czajka za książkę Ziemianie. Natomiast nagroda publiczności powędrowała tym razem w ręce dobrze nam znanej już trochę naszej zagadkowej Marii Strzeleckiej za książkę Hajda. Bez kit, bez kitu. I o tej książce także tutaj rozmawialiśmy. A jeżeli ktoś mieszka w Poznaniu lub blisko Poznania, to Amanda, lecisz? Może pofrunąć na festiwal, ale kino. Znam od podszewki ten festiwal i mogę szepnąć wam do łóżka. Warto. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Niby nic nie wiadomo, a wszystko wiadomo. Zobacz, Amando, ja tutaj mam książek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a w redakcji 500 razy tyle. I pomyślałam sobie, że tak mało czasu do świąt zostało, a tak bardzo chciałabym, abyście zapamiętali być może razem z rodzicami te wspaniałe tytuły, po które naprawdę warto sięgnąć. Zwłaszcza, że, kochani, miesiąc to dla was jest naprawdę cały ocean czasu, prawda? No... Dla nas dorosłych bardzo maleńko, ale za ten miesiąc będą święta Bożego Narodzenia i w tym roku będą trwały znacznie dłużej niż zazwyczaj. Tak, chyba dwa tygodnie, czy co? Dlatego podjęłam decyzję, że będę wam przekazywała tytuły. Tove Jansson, Małe trolle i Duża powódź. Polecamy? Polecamy. Skąd się wzięła Polska? Boguś Janiszewski, wspaniała Agnieszka Jankowiak-Majk. Boguś też wspaniały, a co? Ilustracje Max Korwider. Polecamy? Polecamy. Z całego serca. A to książka, do której miałam zaszczyt napisać parę słów na okładkę i przeczytałam ją chyba ze trzy razy. I gorąco polecam. Słowa pierwsze. Jerzy Bralczyk, Jarosław Mikołajewski. Ilustracje Ewa Poklewska-Kozieło. I co? Polecamy. Jasne. O, tu Grześka Zdebkę się wykazał. Przepraszam, pan Grzegorz Zdebkę napisał książkę Wielka Księga Uczuć. Ważna sprawa? Ważna sprawa. Ilustracje Paulina Daniluk. No rzecz jasna, że polecamy. I teraz to ja ci muszę to pokazać. Uwaga, Mando. Tada! I co tu widzimy? Aż pan realizator zerknął zza komputera. Co tu mamy? Książkę, rozkładankę. Ale jaką piękną, prawda? Tak. No i dobra, uwaga, następna strona. Tada! Fajny las! Co my tu mamy? Jeszcze tu. Czekaj. Mam. Ale ładne. To cały ocean. To jest świat muminków. 3D, moi drodzy. Nie potrzebujecie smartfonów, nie potrzebujecie komputerów. Wystarczy książka, która pobudzi waszą wyobraźnię. Uwaga, uwaga. Zapamiętajcie. Muminki szukają domu. Elena Selena na podstawie pierwszej opowieści o muminkach. Gorąco, co robimy? Polecamy. No jasne, że tak. A teraz, moi drodzy, a teraz taka książka, która zapada w serce, teraz. Bo opowiada właśnie tytuł Teraz i na zawsze. Chiara Lorenzoni, Marco Soma. No to jest opowieść o maleńkim lisku, który stracił mamę. I razem z tatą próbuje budować swój świat i to są ich przygody, które prowadzą ich wprost do najpiękniejszego uczucia, jakie zna ten świat. A to uczucie nazywa się jak? Miłość. Albo szczęście. A ja bym powiedziała tak bez znaku zapytania nawet. Miłość. A ta piosenka myślę, że będzie dobrym wprowadzeniem do naszej bardzo ważnej i poważnej rozmowy, która już za chwilę, a ona premierowa, świeżuteńka, z najnowszego filmu o panu Kleksie. Myślę, że trochę jest o tym lisku, trochę jest o jego dużo starszym, dorastającym braciszku i o nas wszystkich, którzy próbujemy odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie tego świata. Kim jestem? Dokąd zmierzam? i czego potrzebuje Sobel, Sanach i wynalazek Filipa Gularza. Tak niewiele sam o sobie wiem, tyle jeszcze nieznajomych dróg. Niech twoje oczy poprowadzą mnie, powiedz gdzie. Moje serce wciąż nie potrafi pić i choć chyba czuję coś, to nie wiem czy tu jestem, kim jestem, nie wiem. Może mój odmienisz los, nie zgubisz mnie. Mocno trzymaj moją dłoń, prawdziwym stanę się. Nie odchodź już, nieraz ktoś mi znikał jak w mgle. Przy tobie czas to dar, z każdą chwilą czuję ciebie bardziej. Bądź tą najpiękniejszą baśnią, melodią, którą pozna cały świat. Proszę bądź przy mnie i nie odchodź już na krok. W tobie odnalazłem dom. Ciut za wiele smutek zabrał mi, jestem zaślubiona z nim od lat. Diamentowa łza na palcu lśni, tyle dni. A ciepło twojej dłoni ratuje mnie i dotyk na mej skroni czuję, że znów jestem, wracam do siebie. Może mój odmienisz los, naprawisz myśl. Z tobą serce poszarpane dziś zaczyna bić. Nie odchodź już, nie raz ktoś mi znikał. A w naszym studiu ktoś absolutnie niezwykły, magiczny i wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego, że człowiek ten rozumie drugiego człowieka i rozumie świat. Pisarka, miłośniczka świata i ludzi, Roxana Jędrzejewska-Wróbel. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Nie wiem, co powiedzieć po takim wstępie. Zamilknę. No bo wiesz, bo to, co ty robisz dla świata i ludzi, to w jakiś sposób pięknie potrafisz podać dłoń dorastającemu człowiekowi, takiemu nastolatkowi, którego opuścił często świat, bo dla nastolatków mamy tak mało propozycji. To zasługuje po prostu na największe uznanie. I muszę wam powiedzieć teraz, że ta nasza audycja... Zazwyczaj, kiedy ją prowadzę, to myślę o takim 4, 5, 6, 7, 9, 10-letnim człowieku, ale ponieważ wasi starsi bracia, starsze siostry bardzo często szukają odpowiedzi na wiele pytań i nie mają tych odpowiedzi, a Roxana Jędrzejewska-Wróbel pisze dla was wspaniałe książki, takie, które potrafią pomóc żyć, to pomyślałam, że my dzisiaj właśnie o tej najnowszej, wcale nieprostej opowieści, która kryje w sobie bardzo dużo ważnych problemów, porozmawiamy na tyle, na ile możemy, ale proszę, nie sięgajcie po nią, zanim nie skończycie 16 roku życia, 17, 18. Za to możecie swojej siostrze, bratu, tak wiecie, kuksańca dać łokciem pod pachę i powiedzieć: ej, sięgaj po to, w krainie snów. Mówili tam zagadkowej, ponoć warto. Dobra, tak się umówimy, bo ta opowieść już na samym początku zaczyna się od czegoś bardzo, bardzo trudnego, zwłaszcza dla dziecka trudnego, od niedotrzymania dziecku złożonej mu wcześniej obietnicy. Na ile to jest ważne, żeby dorosły świat dotrzymywał obietnicy? Moim zdaniem to jest ważne, ponieważ jeżeli dziecko się o coś pyta na przykład i rodzic obiecuje, że mu potem powie, a mu nie powie, no to wtedy dziecko ma taki trochę niedosyt, że jakby nie dostał tego, o co poprosił. Warto trzymać tego, żeby dzieci później nie prosiły kogo innego, tylko żeby dostać to od jakby osoby, o którą się poprosiło. Bliskiej, prawda? No. I z zaufaniem jest kłopot potem. I tutaj tak się zaczyna ta twoja opowieść od historii, kiedy Matylda, 16-letnia dziewczyna, miała inne marzenie i mama jej trochę to marzenie zabrała, prawda? Tak, mama zabrała jej marzenie i wstawiła swoje. Właśnie. Bardzo, bardzo ci dziękuję, że powiedziałaś o tym młodszym i starszym rodzeństwie, ponieważ ono może być ogromnym wsparciem. Matylda jest jedynaczką i z tego też wynika wiele problemów. Być może gdyby miała siostrę albo brata, ta historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, ale nie miała i marzy o siostrze. To jest wątek, który się pojawia, marzy o siostrze, zastanawia się, czy wtedy czuła się by bardziej wolna, bo Matylda właśnie ma taki kłopot, miała takie marzenie, może zacznijmy od marzenia, kłopoty potem. Matylda miała takie marzenie, że swoje pierwsze takie trochę dorosłe wakacje 16-letnie spędzi ze swoją przyjaciółką Julką na Kaszubach nad jeziorem, w domu Julki, gdzie rodzice Julki będą dojeżdżać, ale one już takie są trochę dorosłe, to mogą troszkę pobyć same. Bardzo się tym cieszyła i to było jej marzenie. Niestety przyszła mama, pojawiła się mama ze swoim marzeniem. Marzeniem mamy zawsze było pojechać do Kalifornii, zobaczyć Hollywood. Mama jest trochę podobna do Marilyn Monroe, takiej słynnej gwiazdy filmowej, nawet na nią mówią Marilyn. I teraz jest marzenie dziecka, tak? Amanda tu wspomniała o dotrzymaniu słowa. Plan był taki, że jedzie Matylda z koleżanką, z przyjaciółką. Mama jej to obiecała. Ale potem pojawiła się szansa na realizację marzenia mamy i jak w torcie, tak? Mamy było na wierzchu, bo mama jest starsza, bo to mama finansuje, prawda? Wszystkie sprawy, no niby racja. No i zrobiły tak, jak chciała mama. Matylda była bardzo rozczarowana. To jest to, co się czuje, kiedy o czymś marzymy, coś się ma nam wydarzyć, ktoś nam coś obieca, ktoś bliski i nagle się okazuje, że nic z tego. Rozczarowanie, to jest bardzo trudne uczucie. No ale znowu zrobiła taki plaster, tak? I na to rozczarowanie położyła kolejną warstwę. Myślała sobie, no ale właściwie Hollywood, kto by tam nie chciał pojechać? Mama ma rację, mówi, co ty tam jakieś Kaszuby, 100 razy ci się to jeszcze wydarzy, a tu taka okazja, taka szansa. Więc Matylda nie chce, lubimy poczuć rozczarowanie, Amanda, czy to jest miłe uczucie? Nie, prawda? Nie. Więc tak przed nimi się bronimy, więc ona przyłożyła właśnie na to uczucie ten plaster, dobra, to będzie fajnie. Nie chciała czuć tych niewygodnych uczuć, starała się cieszyć. No i to jest historia o tym właśnie, co się wydarza dalej. To jest historia o różnych emocjach, o różnych momentach i o tym, czego my wszyscy szukamy w swojej głowie i w swoim sercu. I myślę, że bardzo ważnym wątkiem, mnóstwo jest tutaj takich wątków, ale ten, nad którym ja długo myślałam i zatrzymały mnie te twoje słowa, to jest takie miejsce w życiu, które jest nasze. I ciekawa jestem, Amando, czy ty masz takie fizyczne miejsce w swoim życiu, gdzie czujesz się bezpiecznie, które jest twoje. Być może wtedy, kiedy czujesz się źle, to w głowie tak sobie myślisz, dobra, ale ja za chwilę tam się pojawię i będzie okej. W domu. A masz miejsce takie konkretne w domu? W pokoju mam taką pufkę białą, taką przy moim łóżku. Bardzo lubię sobie na niej siedzieć. A ty masz takie miejsce swoje? Ja jestem z Gdańska i od urodzenia mieszkam w Gdańsku, więc moim takim miejscem jest plaża. Plaża i morze. Zawsze jak gdzieś wyjeżdżam, to się żegnam z morzem i ono wiem, że zawsze na mnie czeka. Cokolwiek się wydarzy, to to morze tam będzie na mnie czekało, więc to jest takie moje miejsce. Ale myślę, że jak byłam w wieku Amandy, to takim moim miejscem były książki. To były moje bezpieczne miejsca, w których się chowałam i tak naprawdę gdziekolwiek byłam, kiedy brałam książkę, to ci bohaterowie właśnie, tak, wszystko naokoło mogło się zmieniać, mogło być raz takie, ale ten bezpieczny dom to był na przykład Kubuś Puchatek, Muminki, one się nie zmieniały. Ja rosłam, różne rzeczy się wydarzały, otwierałam książkę w tym samym miejscu i tam czekały na mnie dzieci z Bullerbyn, Pippi Langstrum, tak? Więc to było dla mnie takie, literatura jest dla mnie takim bezpiecznym miejscem, takim namiotem, który mogę sobie rozbić w dowolnym miejscu na świecie. A ja w literaturze, w twojej ostatniej książce, znalazłam taki fragment. Posłuchajcie. Wszystko jest tu takie łagodne, prawda? Dlatego tu przyjeżdżam, kiedy tylko mogę, żeby ładować baterie. To moje najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Mówi Jacek. A ty? Masz takie? Nie wiem, co odpowiedzieć. A właściwie wiem, ale nie jestem pewna, czy chcę. Jacek patrzy przed siebie, nie naciska. Kula słońca toczy się w dół, upał zelżał. Drzewka wciąż uparcie wyciągają łapki do nieba. Nagle chce mi się płakać. Miałam, mówię, jak żyła babcia. To mówi Matylda, bohaterka książki W krainie snów. Matylda, która straciła w pewnym sensie tatę. Rodzice się rozstali. I teraz będzie piosenka o tacie właśnie i o tym, jaki ten tata w życiu dziecka jest bardzo ważny. A kiedy już zabraknie czasu na bycie i milczenie z tobą, tato, odnajdę wszystkie ważne słowa, których tak się bałeś, które chciałeś schować i będę. tato, domowe melodie i ta wspaniała dziewczyna, która występuje pod pseudonimem Jucho. To jest piosenka z playlisty Matyldy, bohaterki książki W krainie snów. Ja myślę, że tutaj będziemy wyciągali z tej książki wątki tematyczne i przygody i opowieści jak czekoladki z pudełka czekoladek, dobrze? Ja bym teraz wyciągnęła taką czekoladkę, która ma tytuł Marzenie. Co jest twoim, Amando, teraz, dzisiaj, największym marzeniem? Generalnie mam w sumie kilka marzeń, które się ze sobą wiążą. Jedno. Ja mam takie trzy małe marzenia, które się tak jakby trochę rozkwitają. Dobra, jesteśmy w trójce, to niech no będą ja nie. trzy. No dobrze. No to pierwsze, no to żeby zostać aktorką, tylko że chcę dalej jakby grać na instrumentach, na fortepianie i na skrzypcach, ale chcę też to wiązać z aktorstwem. Chciałabym być dyrygentką też, dlatego że ostatnio byłam na takim fajnym projekcie Głosowiska Orkiestra Talentów i tam jest taka bardzo fajna pani dyrygentka. I mnie trochę zaraziła tym. I ostatnie to moje marzenie to, żeby otworzyć restaurację z tatą. Wspaniale. A pani Roxana, jakie ma największe marzenie świata teraz, dzisiaj? Powrocie z Los Angeles do naszej Polski jesiennej, prawie już zimowej, bo właściwie spadł pierwszy śnieg. Och, ja mam marzenie bardzo konkretne. Mój pies choruje i marzę o tym, żeby wyzdrowiał. To ja mam pomysł. Poprosimy o czarodziejską różdżkę teraz. Profesjonalnych badań wiem, że Zagadkowa Niedziela ma całą armię wiernych zagadkowiczów. I ja teraz was poproszę bardzo gorąco, gdziekolwiek jesteście, czy w Polsce, czy za granicą, czy na Księżycu, zaciśnijcie swoje zagadkowe kciuki. Jak się wabi pies? Pratchett, jak Terry Pratchett pisał. Za Pratchetta. Trzymamy, wysyłamy dobrą energię, bo przecież pies to członek rodziny. Wiem, o czym mówię. Po to mojego samochodu nie tak dawno wskoczył pewien pies, zaadoptował mnie, a ja go bardzo pokochałam. Zatem marzenie twoje już znamy. Jest bardzo piękne. Dziękuję. I bardzo konkretne. A ja teraz znowu odniosę się do tych marzeń z Krainy Snów, dobra? A wiecie, czemu Disney nazwał swoją wytwórnię Fabryką Snów? Bo chciał pokazać ludziom ich marzenia? Zgaduję. Dokładnie. Uśmiecha się Robert. Zaczął się zastanawiać nad tym, o czym ludzie marzą. A potem zaczął robić filmy, żebyśmy mogli przeżyć na niby coś, czego nigdy nie przeżyjemy w rzeczywistości. Można tam wejść do tego studia? Pytam. Nie wiem, ale zjadę z autostrady i sprawdzimy to, dobrze? To jest tuż obok. Robert zerka na nawigację. Nie, nie teraz. Protestuje mama. Przecież mieliśmy jechać do domu Merlin. No tak, do Merlin Monroe. Jak mogłam zapomnieć? Do Disneya pojedziemy kiedy indziej. Mama odwraca się do mnie z przedniego siedzenia. Dobrze, Mati? No i co mam jej powiedzieć? No jasne. Wzruszam ramionami. Marzenia mamy przecież zawsze są ważniejsze. Jak to jest możliwe, że marzenia dorosłego człowieka mają być ważniejsze od marzeń dziecka? No właśnie, prawda? Ranking marzeń. Tak, to jest bardzo trudne, dlatego gdyby Matylda tu z nami siedziała i miałaby powiedzieć, jakie ma marzenie, to ona by nic nie odpowiedziała, bo Matylda marzeń nie ma. Matylda tak naprawdę pozbywa się. Co ma jakieś marzenie, to ono się nie realizuje, bo właśnie marzenie mamy jest zawsze ważniejsze. I Matylda boi się marzyć. Matylda ma plany. Matylda jest bardzo konkretna. To Matylda jest tą dorosłą osobą w relacji z mamą. Mama jest dorosła, wygląda jak dorosła kobieta, ale tak naprawdę w środku jest trochę małą dziewczynką, którą się trzeba zaopiekować. I marzeniem, myślę, że marzeniem Matyldy jest to, żeby jej mama była naprawdę dorosłą. Nie tylko udawała dorosłą, bo wtedy ona mogłaby być nastolatką. Mogłaby zacząć się cieszyć różnymi rzeczami, zacząć marzyć, dostałaby skrzydeł. A tak, Matylda cały czas się martwi, czy u mamy wszystko w porządku. I to jest ten jej kłopot wielki. Ja bardzo, bardzo dziękuję ci, że o tym napisałaś, dlatego że niestety jestem przekonana, że wiele dzieci, które teraz słuchają naszej audycji i z nami są, ma podobny problem. Dlatego, że zdarza się tak, kochani, i to nie jest absolutnie wasza wina, że wasi rodzice nie dojrzeli do roli rodzica. I to nie znaczy, że was nie kochają. Kochają was najbardziej na świecie, ale nie potrafią dać wam poczucia bezpieczeństwa i tego, żebyście mogły wskakiwać w sam środek kałuży, abyście mogły jeść palcami makaron, przy tym ubrudzić się i pękać ze śmiechu i robić różne rzeczy takie, które każde dziecko świata powinno zrobić, żeby kiedyś móc być szczęśliwym dorosłym. Mhm. Zatem w tej książce poruszany jest taki temat, a wiecie, że my w Zagadkowej Niedzieli nigdy nie unikamy trudnych tematów i cieszę się, że o tym mówimy, bo to jest tak, jeżeli czujecie, że opiekujecie się swoją mamą, tatą, to nie jest w porządku. I też w tej samej książce, którą mam w swojej dłoni, lewej od serca, pani autorka zamieszcza bardzo ważne numery, pod które możecie zadzwonić za darmo o każdej porze dnia i nocy. Mhm. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 i telefon do Rzecznika Praw Dziecka 812 12 12. I to wcale nie znaczy, jeśli sięgniecie po te numery, że zrobicie coś przeciwko rodzicowi. Nie. Zrobicie coś i dla rodzica, i dla siebie, bo i sobie, i rodzicowi trzeba pomóc, tak jak na końcu drogi, nie zdradzę wam szczegółów, ale pomogła swojej mamie Matylda. Myślę sobie, że dzieci, które są odpowiedzialne za rodziców, w bardzo perfekcyjny sposób muszą układać swój dzień, prawda? Tak, muszą być przewidujące, uważne, muszą być bardzo odpowiedzialne i dlatego właśnie są często zbyt dorosłe i trochę samotne przez to, prawda? Bo one też czują, że coś jest nie w porządku, trochę nie wiedzą co. Podróż Matyldy do Los Angeles to jest taka jej podróż, w której ona dojrzewa. Ona zaczyna rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, bo tak jak powiedziałaś, ona bardzo kocha mamę i mama bardzo kocha ją. To nie jest historia o braku miłości, to jest historia o zagubieniu. Dorośli też się czasem gubią. Wszyscy doświadczamy tych samych uczuć i to jest historia o zgubionej mamie, która nie umie się sama znaleźć i niestety Matylda nie może jej pomóc. Jeśli byśmy opowiadali bajkę, to mama by była śpiącą królewną, która czeka, aż królewicz obudzi ją pocałunkiem. Mama żyje w takiej bajce, a Matylda jest kopciuszkiem, który ma ziarenka, tylko nie jest to mak i popiół, ale to, co jest naprawdę i to, co się wydaje. I Matylda tak rozdziela przez cały ten pobyt w swojej wakacje, ona patrzy, co się dzieje i przestaje być dzieckiem, takim właśnie, staje się taką dziewczyną, zaczyna rozumieć, o co tu chodzi i to, co widzi, jest dla niej trudne. I właśnie nie chce tego widzieć, bo myśli sobie, że wtedy, tak jak powiedziałaś, będzie nielojalna wobec mamy. Każde dziecko chce widzieć w swoim rodzicu same dobre cechy, ale nie ma idealnych rodziców. Tak. Absolutnie. Nie ma idealnych dzieci, powiem wam. Tak. I to jest takie trudne, kiedy sobie zdamy z tego sprawę, ale jeżeli się kochamy, jeżeli ludzie się kochają, to myślę, że wiele można zmienić rozmowami właśnie i proszeniem o pomoc. Jeżeli poradzimy się kogoś, tak jak podałaś te numery, poradzimy się kogoś dorosłego, innego niż nasz rodzic w sprawie naszego rodzica, to nie znaczy, że go nie kochamy czy zdradzamy. To znaczy, że potrzebujemy pomocy. I każdy z nas ma prawo prosić o pomoc i radę, po prostu. To pójdźmy krok dalej za naszą bohaterką, za Matyldą, która jako kilkunastoletnia dziewczyna powinna szaleć, bawić się, śmiać się do łez, a ona w swojej głowie za siebie i za swoją mamę układa perfekcyjny plan dnia. No to niech zabrzmi z jej playlisty. To też ciekawe, że w książce zamieściłaś playlistę Matyldy. Niech zabrzmi piosenka Perfekcyjny dzień. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. No to mamy zaplanowany nasz perfekcyjny dzień przez Matyldę. która ma duże radości i jeszcze więcej kłopotów, no bo wiecie, to dorastanie to jest taka wymagająca sprawa. A jeszcze są media społecznościowe. Czy my wiemy, co to jest, Amando? Oczywiście. Co to takiego jest? No, media społecznościowe to są takie platformy i tam się zazwyczaj udostępnia jakieś zdjęcia albo jakieś filmiki. No właśnie, na szczęście Matylda ma bardzo dużo oleju w swojej głowie i nie daje się zwariować ani Instagramowi, prawda? Ale no właśnie, Matylda jest bardzo rozsądna, ale nikt z nas nie jest odporny. Powiedz mi, Amando, czy myślisz, że można kogoś poznać, oglądając jego media społecznościowe? No nie. To by był generalnie bardzo wielki błąd, ponieważ każdy na internecie jest jakby szczęśliwy i wszystko jest super i w ogóle i tak dalej, a w rzeczywistości no może nie być tak super, a bardzo często ludzie to robią dla pieniążków, albo dla viewsów, albo dla po prostu sławy. No to powiem wam jeszcze taką historię, taką opowieść króciutko o dziewczynie, która była, jest influencerką. Wiemy, co to znaczy? Wytłumacz. Tak, że influencerką to znaczy, że po prostu jest taką osobą, która się regularnie udostępnia w internecie albo na jakichś platformach. Mówi, pokazuje, prawda? Ma tak zwany swój content. I ta dziewczyna była ciężko chora, bo depresja jest bardzo ciężką chorobą i zmuszała się każdego dnia, szła do łazienki popłakać, wracała, myła twarz, wycierała tę twarz, uśmiechała się, wstawiała swoje relacje, po czym wracała do tego stanu. To dla mnie jest wstrząsające, przerażające. I mówię o tym dlatego, żebyście wszyscy mieli dystans do tego, co dzieje się na Instagramie, na Facebooku i we wszystkich tych komunikatorach, prawda? Tak, i to, ale to jest niezwykle trudne i nawet Matylda temu ulega, bo nie używała specjalnie swojego konta na Instagramie, ale kiedy pojechała w tak piękne miejsca, z tak pięknymi widokami, zaczęła wstawiać zdjęcia i okazało się, że ma coraz więcej polubień. Te piękne zdjęcia przyciągały polubienia. Kiedy dostawała coraz więcej serduszek, czuła się coraz lepiej, więc wstawiała coraz więcej. I jak myślisz, Amando, czy to zdjęcie, które wstawia i ta historia, która się potem wydarza, jej prawdziwe życie, one są podobne, czy nie do końca? No nie. Nie do końca. Nie do końca. I to jest też historia o tym, o iluzji, o udawaniu, o tym, co bierzemy za prawdę, a co jest naprawdę prawdą, tak? O naszym prawdziwym życiu i o tym, jak udajemy przed innymi, co jest naszym życiem, żeby wypaść lepiej. W tym okienku właśnie mediów społecznościowych uśmiechamy się, a potem idziemy płakać do kąta. Ja znam jeszcze jedną historię innej influencerki, która tak miała bardzo dość już robienia kontentu, zawartości ze swojego życia i sprzedawania go, że po prostu zamknęła swoje konto i poszła do zwykłej pracy. I tam odpoczywa. Można pogratulować, prawda? Można pogratulować, mądrości. Ale to jest bardzo trudne. To jest możliwe, żeby być może ocalić swoje prawdziwe życie. Dokładnie, bo inaczej będziemy żyli w takiej krainie snów. Będziemy żyli w świecie nieprawdziwym, w świecie, w którym nam się wydaje, że żyjemy, ale tak naprawdę tak jakbyśmy śnili nasze życie, a to zupełnie inaczej się żyje, kiedy się tylko śni swoje życie. I ta twoja książka jest tak skonstruowana, że każdy rozdział poprzedza taki wizerunek, jak ekranu telefonu, na którym jest napisana informacja. Możemy sobie wyobrazić, że to niby jest zdjęcie. I na przykład na zdjęciu jest uśmiechnięta dziewczyna w dżinsowych spodenkach i różowym t-shircie. Włosy zaplotła w dwa warkoczyki, na głowie ma czapkę z daszkiem, stoi pod jukką krótkolistną, nazywaną też drzewem jozłego. Od pnia odchodzi kilka powyginanych gałęzi zakończonych kępami ostrych, zielonych liści. W tle widać żółte skały przypominające kule, za nimi błękitne niebo. No wszystko się tu zgadza, tyle że w tym rozdziale jest mnóstwo cierpienia, jest mnóstwo zakrętów, problemów takich, z którymi mierzy się każdy z nas. Ale przecież Matylda pisze, co ze mną jest nie tak? Przecież powinnam się cieszyć, a ja jestem na siebie zła. Nie daje sobie prawa do takich emocji, bo widzi wszędzie, na Instagramie, na YouTubie, wszędzie tak, widzi uśmiechnięte twarze. Przecież to jest chore. To jest tak, to jest zbiorowy sen. Wszyscy udajemy i sami przed sobą zaczynamy udawać. Normalne życie to jest tak jak niebo. Raz są chmury, raz jest słońce, raz pada deszcz, raz jest burza, nic nie trwa wiecznie, ale to się wszystko ciągle zmienia. A w mediach społecznościowych widzimy tylko błękitne niebo i świecące słońce. I jeżeli myślimy sobie, że inni tak mają, no to jak się czujemy? gorsi natychmiast, prawda? Oj, ja miałam takie gorzkie doświadczenie, bo jeżdżę po Polsce, spotykam się z wami, z dziećmi i bardzo często słyszę, pani zawsze jest uśmiechnięta, prawda? I kiedy mówię nie, ja często płaczę. Albo niekiedy płaczę i wtedy jest takie ogromne rozczarowanie. I widzę, że wy zaczynacie myśleć tym Instagramem, tym Facebookiem, patrzycie na te uśmiechy i nie wierzycie, że ktoś tam może mieć prawdziwe emocje, takie jak macie wy, tylko że ich często nie akceptujecie. Dlaczego to jest takie ważne i w ogóle co to znaczy, żeby żyć swoim prawdziwym życiem? Matylda nie chciała czuć pewnych uczuć, bo właśnie wydawało jej się, że coś jest z nimi nie tak. Te trudne uczucia przykrywała. Udawała, że ich nie czuje, ale takie uczucia nie znikają. One się tam gromadzą. Jedno po drugim i mogą doprowadzić do wybuchu po prostu. W pewnym momencie już nie możemy ich pomieścić. Ich jest za dużo i to prowadzi do czego? Prowadzi do problemów ze zdrowiem, prowadzi do jakiegoś takiego nieustającego stresu. Jak jesteśmy zestresowani, to się napinają nam mięśnie. No właśnie nie jesteśmy sobą wtedy. A jeżeli zaakceptujemy, uczepimy, tak, teraz jestem smutna. Teraz jestem strasznie smutna i co z tym smutkiem zrobić? No ze smutkiem najłatwiej, bo właściwie można go wypłakać, tak? Ale co zrobić ze złością? Nie wypada się złościć. Jeżeli właśnie udajemy uczucia, to one się kumulują i ta złość potem może z nas eksplodować zupełnie niespodziewanie. Może kogoś zranić, możemy trzasnąć drzwiami, rozbije się szkło, zrani psa, inni się przestraszą, więc nasza złość pójdzie w świat zupełnie w sposób niekontrolowany i wtedy też nie jesteśmy sobą. Bycie sobą to jest jakby wypuszczanie tych emocji, ale nie, że one nas ciągną, szarpią i wskakują na nas jak na konia, tylko bycie sobą to jest bycie takim kowbojem swoich uczuć. Widzenie, co to za koń teraz podjechał. Aha, to jest złość, tak? Czuję ją. Co z nią zrobić? Amanda, co myślisz? Co można zrobić ze złością? Na basen. Nie wiem, no można albo porozmawiać z kimś i się trochę zdenerwować jakby, albo na przykład iść gdzieś i coś zrobić takiego energetycznego, żeby się jakoś wyładować, coś takiego. A co ty byś zrobiła? Nie wiem, ja ze złością zazwyczaj robię coś takiego, że idę na dwór i sobie myślę, i sobie się zastanawiam i jeżeli czuję, że jestem bardzo zdenerwowana, to idę do mamy porozmawiać, a jeżeli nie, to po prostu się próbuję sama jakoś tak opanować. To powiedz jeszcze na zakończenie, na sam koniec, dlaczego to jest takie ważne, żeby każdy z nas miał odwagę, bo mądrzy ludzie mówią, że największą odwagą tego świata jest ta, żeby być sobą. Dlaczego to jest takie ważne? Moim zdaniem to jest ważne, dlatego że zwyczaj jest tak, że jak wiążemy z kimś kontakt, na przykład tworzymy relacje i udajemy, że kimś jesteśmy, na przykład ten ktoś mówi, że lubi tą książkę i my mówimy, o, też lubimy tą książkę, nawet jeżeli nie przeczytaliśmy nawet tej książki, no to później to wyjdzie na to, że ta osoba zauważy, że nie czytałeś tej książki, ty wyjdziesz na jakby kłamce też i wyjdziesz też na to, że nie jesteś szczerym człowiekiem, a nie o to ci chodziło, tylko chodziło ci o to, żeby się po prostu podobać, a zawsze najlepiej jest, żeby po prostu powiedzieć, co lubisz i nie kłamać. No to ja teraz zrobię tak. Nie udawać nikogo, prawda? Tada! Powiedziała pani Amanda. Bardzo ci dziękuję za obecność w Zagadkowej Niedzieli po raz 1500. Bardzo dziękuję Roxanie Jędrzejewskiej Wróbel za obecność. Nie wiem, po raz pierwszy chyba się spotykamy na tym grupie. Po raz pierwszy, ale jestem pod wrażeniem. To ja bardzo dziękuję, że mogłam poznać Amandę. Jest mi niezwykle miło. Jak wymyślę sobie, że takie są czytelniczki moich książek, to serce rośnie i po prostu aż się chce łapać za klawiaturę. Grzegorz Leczkowski, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia teraz. Na sam koniec końców jeszcze piosenka z playlisty Matyldy, bohaterki książki W krainie snów, którą, uwaga, uwaga, polecamy waszym starszym siostrom, waszym starszym braciom, ale wy możecie, wiecie, ten tytuł podawać dalej i już bardzo szybciutko do niego też dorośniecie. Pięknej niedzieli życzymy. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. Pa, pa. To comb your hair, just comb your hair if you want.